Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме. Што застаецца ад выбараў? Ці адбыўся байкот? Лічбы незалежнага назірання супраць афіцыйных лічбаў. Пейзаж пасля бітвы. Ростанне для грамадства, улады і апазіцыі. Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст і Валер Карбалевіч. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў 20:15 у эфіры «Белсату». А зараз радыёверсія перадачы. Галоўнай задачай для ўлады на гэтых парламенцкіх выбарах было раздаць месцы ў парламенце тым, каму яна давярае. Галоўнай задачай апазіцыі на гэтых выбарах было перашкодзіць уладзе ў той ці іншы спосаб гэта зрабіць. Што, каму і наколькі франак, па-вашаму, удалося? Гэтыя выбары адрозніваліся ад папярэдніх. У першыню стаяла пытанне не прайсці ў парламент і заняць месца дэпутата, а стаяла ці даць уладзе загнаць людзей на выбары і дапісаць яўку ці не. І на мой погляд, апазіцыя дабілася байкоту. Прынамсі, байкот стаў часткай беларускага палітычнага працэсу. І як я сёння прачытаў у інтэрнэце, людзі каментуюць пра свае ўражанне пасля выбараў. Цяпер у Беларусі ніякіх іншых выбараў, акрамя прэзідэнцкіх, можна сказаць, не існуе. Валер, як бы вы адказалі на гэтае пытанне, наколькі ўлада дамаглася сваёй выканання сваёй задачы? І наколькі выканання гэтай задачы сваіх задачаў дамаглася апазіцыя ў сэнсе задачы агульнай перашкодзіць уладзе? Задача ўлады была ў пэўным сэнсе лібералізацыя самой выбарчай працэдуры, самаго выбарчага працэсу, таму што выбары 2008 года ў парламент, выбары 2010 года прэзідэнцкія праходзілі ў сітуацыі, калі Беларусь знаходзілася ў сітуацыі дыялогу з еўрапейскім звязам. І для беларускіх уладаў было вельмі важна, як гэтыя выбары ацэніць Еўропа. Сёння такой праблемы няма. Таму можна вярнуць выбарчую машыну ў той стан, у якім яна знаходзілася до 2008 года, до гэтага дыялогу з Еўропай. І гэтую задачу ўлада выканала. Што тычыцца іншых задач, то бок даказаць беларускаму грамадству, даказаць Еўропе, што ў нас выбары нармальныя, то бок легітымізаваць гэты выбарчы працэс і з унутранага гледзяшча і з гледзяшча міжнароднага. Вось гэтая задача ўладзе не ўдалася, таму што, на мой погляд, большасць насельніцтва вельмі скептычна, скажам так, мякка ацаніла гэтыя выбары тым, што проста не пайшла на выбары, і ў буйных гарадах выбары хутчэй за ўсё не адбыліся. Юры, наколькі, па-вашаму, ўлада дамаглася таго, што хацела? Наколькі апазіцыя дамаглася тых мэтаў, якія яна перад сабой ставіла? І ці былі тут нечаканасці для аднаго і для другога боку? Ведаеце, як напісаў беларускі блогер Віктор Малішэўскі, вынікамі гэтых выбараў могуць быць задаволены ўсе. І ўлада, і апазіцыя. Ўлада, атрымала свае лічбы, апарат спрацаваў. Але з іншага боку, апазіцыя, па меншай меры тая частка, якая разлічвала на байкот, у пэўным сэнсе дамаглася сваіх вынікаў. Там можна спрачацца пра тое, ці атрымалася 50% па ўсёй краіне, таму што, скажам, вясковыя акругі іх ўвогуле ніхто там і не назіраў, але, Беларусь усё-такі гарадская краіна, так выглядае, што шмат дзе выбары насамрэч не адбыліся. У любым выпадку можна сказаць, што яўка на гэтых выбарах была гранічна нізкай. Такой яе не было ніколі. Гэта можна тлумачыць самымі рознымі меркаваннямі, у тым ліку, дарэчы, і тым, што вось гэта такая яўка, гэта была своеасаблівая помста ці крыўда за леташні крызіс. Людзі не забылі. Апазіцыя, даволі рэдкі выпадак, згуляла не столькі на настроях сваіх такіх адданых прыхільнікаў, а на масавых настроях. Адзін з апазіцыйных аналітыкаў паставіў пытанне так, што вось такая яўка, такая актыўнасць на гэтых выбарах сталі рэферэндумам, у пэўным сэнсе, аб недаверы да ўлады. Валер, з вашага пункту гледжання, ці ёсць уладам падстава непакоіцца такім таким развитием ситуации? Сапраўды, тут довольно цікавая ситуация. Улада ставила задачу, каб з одного боку не было политической мобилизации подчас этих выборов, каб выборы прошли поза политичные просторы, а з іншого боку, каб насельництво выконало свой звиклый ритуал, пришло на выборы и кинуло бюллетени. Так вот, первую задачу улады выконали, а вот другую им не удалось. І мне падаецца, што сапраўды ўпершыню у нашай гісторыі, у гісторыі існага рэжыму адбылася такая сітуацыя. Я лічу, гэта такая даволі моцная аплявуха ўладзе ад народу. Тое, што ўлада гэтую аплявуху адчула, у мяне ніякіх сумненняў няма. Іншая справа, што яна спрабуе схаваць яе, спрабуе з дапамогай прапагандысцкай траскатні даказаць, што ўсё нармальна. Наадварот, нават павялічвае лічбы яўкі да 74. Я думаю, што гэта вялікая лічба ўзнікла пасля таго, як улады ўбачылі рэальную яўку. То бок такое агламошванне вялікай лічбай павінна было гэтыя сумненні насельніцтва пераадолець. Сапраўды, мы ўбачылі сёння сітуацыю вялікай прорвы паміж рэальнасцю і той прапагандысцкай карцінкай, якая дае ўлада. Гэтая прорва павялічваецца, і мне ўжо нагадвае гэта сітуацыю пасля савецкага перыяду, калі афіцыйная прапаганда і рэальнасць, і ўяўленне людзей пра рэальнасць настолькі не саўпадала, што гэта закончылася вось тым, што закончылася. Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. У эфиры «Зона свободы». Тема выпуску «Что застаецца ад выбараў?». Юры, вось Роберт Кеннеді некалі сказаў, што кожны пяты ў любым грамадстве заўсёды супраць усяго. Ці не назіраем мы тут тое ж самае? Ну, па-першае, тут все ж такі не кожны пяты, а крыху болей. Я спачатку хачу сказаць наконт яўкі. Вось, на мой погляд, той факт, што з яўкай маніпулявалі, гаворыць такі чыннік. Вось 23-го, калі быў дзень асноўнага галасавання, там, здаецца, са спазненнем гадзіну ці ў дзве давалі яўку на 2 гадзіны раней. То есть у 10 гадзін давалі яўку на 8, у 12 гадзін давалі яўку на 10, у 8 ці 7 гадзін далі яўку на 6 гадзін. Здавалася б, ну, выборы завершились, и уже в 10 годин, как минимум в 10 годин, повинны были дать кончатковые лишь. А кончатковые лишь бы заявилась 10 у годину ночи. Это было политическое пытание. И думали, кольки ж треба вот как зарабить такое уражение. А зараз до вашего пытания, ну, видите, я бы не сказал, что это такое уже для улады катастрофичное. В этом смысле, как бы люди просто продемонстрировали разумение сутности белорусской улады. Ну, всім зразумела, што тых самых депутатаў прызначаю. Ну, так навошта ж тады, так бы мовіць, вось гэты цырк? Ну, мы не пойдзем туды, ну, прызначайце, калі ласка. Драматург Курэйчык у сваім каментары да выбараў, ён цікавую такое назіранне сказаў, што так і лукашэнкаўцы шмат хто разумеюць, што выбары фальсіфікуюць. Але яны лічаць, ну, так трэба, так паложана, так павінна быць. Я хацеў бы вярнуцца да выказвання Юрыя і узгадаць, што мінулыя разы Юры пастаянна апаляваў да сацыялогіі. Дык вось гэтыя байкотныя вынікі, тое, што казаў спадар Валер, тое, што кажа спадар Юры, яны ставяць пад сумнеў спосаб манітаравання і вось аналізу грамадскай думкі пры дапамозе сацыялогіі. Прывяду прыклад. Чэрвень 2012 году. Ці будзеце ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах? 50,7 буду і 29 яшчэ не вырашыў. Вынікі мы бачым якія, што ў Менску паводле незалежных назіральнікаў у сярэднім 25-28%, на некаторых акругах увогуле 14 паводле назіральнікаў. Няхай сабе і ўлады дапісалі да 50. Але гэта гаворыць пра тое, што нават сацыялогія не справілася і не прадугледзела вось такі вось падыход, вось такі вось вынік, вось гэтая выбарчая кампанія. А можа вы не справіліся паглядзець на тое, якія дадзеныя былі па Менску вось гэтага апытання? Я ведаю, але нават па Менску там было болей за 30%. Каля 25. Так, але нават калі мы вось сумуем гэтыя вынікі па ўсёй краіне, так, то 50%, а нават 80%, якія нам гаворыць сацыялогія, яны ў любым разе не набіраюцца. 50% па краіне не набіраюцца. Не факт. Мы насамрэч дакладных то лічбаў не ведаем, мы можам ацэньваць па Менску, але па Менску сітуацыя не то што відавочная, а шмат дзе былі назіральнікі, засведчылі, што з цяжкасцю 50%, нават там дзе прыпісывалі, набіралі па Менску. Ўсё ж такі, якія высновы, па-вашаму, будзе ўлада вымушаная зрабіць з гэтых выбараў? Все парадку, нічога мяняць не трэба, трэба рабіць нейкую мадэрнізацыю, лібералізацыю, скажам, надыходзіць час выплаты крэдытаў у наступным годзе вялікіх, ці наадварот трэба яшчэ больш закруціць гайкі. Палітычнай лібералізацыі не будзе, добра, калі б не адбылося ўзмацненне рэпрэсій, таму што пасля выбараў заўсёды гэта адбываецца. Але я думаю, што рэакцыяй уладаў на гэтую сітуацыю ўзмацнення недаверу з боку грамадства будзе вельмі просты. І Лукашэнка яго ўжо сфармуляваў. Нагадаю, што за дзень перад выбарамі Лукашэнка заявіў у Горка, што вот наступным годам сярэдні заробак будзе 600 даляраў. Я думаю, што вось гэта і ёсць адзіная рэакцыя на сітуацыю. То бок падзенне даверу да ўлады звязана з падзеннем заробкаў, з крызіснай сітуацыяй в эканоміцы, і таму з эканомікі будуць выціскаць усімі сіламі вось гэты сярэдні заробак. Магчыма, прададуць некі актыў, мяняць мадэль ніхто не збіраецца, буду спрабаваць выціснуць з гэтай мадэлі вось некі рост сярэдніх заробкаў і ўсё. Франак, і ваш прагноз на бліжэйшы перыяд? Думаю, што будзе падмарожванне. Лукашэнка баіцца эфекту даміно, нарошчвання грамадскай актыўнасці. Ды мы ўжо пабачылі на наступны дзень пасля выбараў, калі наехалі людзі ў масках у хостэл Джаз, паарыштоўвалі назіральнікаў, якія зафіксавалі факты парушэнняў. Я думаю, што тое самае чакае прадстаўнікоў сябраў арганізацыі, якія байкатавалі выбары. Лукашэнка проста зараз баіцца працягу пазітыўных працэсаў, якія адбываюцца ў апазіцыі дзякуючы выбарам. Але я думаю, што пройдзе час, калі гэтая шуміха вакол выбараў трошкі ўляжацца, зноў паспрабуе прадаць пару палітвязняў захаду. Але я думаю, што гэта будзе марна. Юры, мароз, лота, тое ж самае надвор'е. Вы ведаеце, я думаю, што там, хутчэй за ўсё, адбываюцца некія роздумы, спрэчкі. Перад гэтымі выбарамі было тое, што перад усімі выбарамі ў Беларусі. Так званая палітыка дзелавы цыклі. Падымалі ж заробкі. Заробкі істотна падымаліся напярэдадні гэтых выбараў. І яны далі вот такой вынік. І в этом сэнсе, 600 даляраў, конечно, людзі будуць радыя, але не факт, што это вот такая чароўная палачка да таго, што іх даволі складана будзе знайсці. В наступным годзе 3 мільярда трэба плаціць долгов. Уже вот міністр фінансаў на гэтым тыдні сказаў, што трэба будзе браць пазыкі, каб заплаціць пазыкі. Так што все вырашыць за кошт эканомікі наўрад ці атрымаецца. І магчыма, там ідуць спрэчкі, адны гавораць сапраўды, трэба заморозіць, трэба придушыць, чтобы все баялись. А другія гавораць, што трэба стварыць хоць какую-то імітацыю палітычнага працэсу, скажам, стварыць нарэшце партыю Белая Русь, дазволіць нейкую публічную канкурэнцыю ўнутры ўладнай сістэмы, якая, дарэчы, вот на гэтых выбарах у некаторых акругах мадэлявалася. Таму што, такая ўжо, просто кажучы, нецікавая. Вот сітуацыя палітычная, яна паглыбляе гэтае пакуль што адчужэнне, але оно ёсць. І я думаю, што пакуль улада, не вызначыла, як жа яна ўсё ж такі будзе дзейнічаць. Бо ўсё ж такі выклік пэўны ёсць, і яна на яго павінна неяк адказваць. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Франак Пячорка, Юры Дракахруст і Валер Карбалевіч.